الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلا بنيا سورة الصدنية سقالات وقرآن كمدة سورة الزمر جماعوين في سورة الغمة عاضي مكية مكية سودك سي وآياتها إجهادنا 75 آية وي صدبات إيا شن آية دود وي كن إيا بقول إيا صدبات إيا لابا كلمة ويا لي لسورة دهن أفر كن إيا سقال بقول إيا سداد حرف ويا لي لسورة دهن سورة ده إنو ماشي أنك قيري نوحى ليا سورة الزمر عيالة ده وحى الله قوم أقعاب سداس وحى لقو شيك دونا لفظ الزمر أيا لقو شيك دونا و إلهي يا وحونا به الدونا سورة ده آخر كذا وصيغ الذين كفروا إلى جهنم الزمرا إيا وصيغ الذين اتقوا ربهم إلى جنة الزمرا قال هذا مركة نارت الله صحينا إيوا جماعة إيا دسك مؤمنين تا مركة جنة الله صحينا إيوا جماعة إيا إلهي نوضوها مدونا مركة وحا كلا الله أمك عابها لي سورة سورة الغرف معايا الغرف تألو شيدنا لهم غرف من فوقها غرف مبنية أي إلهي نو شيدنا مركة تسمية النوع عاسنة وهي كمتها قاعدة هذه من بعد تسمية الكل باسم بعده على عادة الله تعالى في كتابه شيء كلية وبعد كمتها لهم عابه إلهي عايزة كتاب كيس قدر يرسطي أي كمتها مركة وحا سو أروري أولا وريي رفك دوناي إنو قرطه قال الله إلهي خلق جيس أو كحق منعيو حا أخريو سورة الغرف وحاك لولا وريي حديث نبقى نبي عليه الصلاة والسلام أو نبو عليه الصلاة والسلام أو أهاي إلو سنهر ديني إلا أو كأخرنا سورة الزمر إيا سورة بني إسرائيل بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب كتاب كدقدي سول إلهي من الله إلهي حقي سأيوك هذا تنزيل كاس قال ليه العزيز أو غالب كهاي قال ليه الحكيم أو فلسوبناي قرآن كان لسود جيي إلهي حقي سأيوك سود ليوكيم لي إلهي حقي سأيوكيم لي اتكال قرآنك كما إيماني سورة عن بالله غير مكة وحال وجه الدين يا قول المشركين وأتيدهن إنما يعلمه بشر نيدهن محمد وحى بربرة يا قرآن كبشر بني آدم وي مرنا وحي لذين محمد ووالنيه ورربضا أي شيئين اختلق القرآن محمد قرآن كوحى بين أبو سم محمد ورفع فيه لهذه إلهي مكة وحوده تنزيل الكتاب كتاب كالدقيدي سول إلهي مستدوي من الله إلهي حقيس أيوك هذا تنزيل كاس يا رمشور كاس نوا خبر قال ليه العزيز أو غالب كايود إلهي في ملكه قال ليه الحكيم أو فلسو بنايوه سمعين عيه قرآن كانوا الله حقيس أيوك سودك مخلوق حقيس كما أو سن إماني إنا أنه إلهي أنزلنا وان دجين إليك حقاق سيدك محمد كهو الكتاب كتاب قرآن كاس بالحق حق نما ايان فود جنود الهي قران كمرك الهي او كورم انو حق الله او كسو دغاي ايا الهي رسول كيس اسو لا كدابا اي وليه قران كانغا كوسو دجيناي حق نما ايان فوسو دجيناي ان انغو بو دالهي سبحانه وتعالى انزلنا وان دجنا اليك حقا سيدك محمد كاهو الكتاب كتاب قران كاهو دالهي بالحق حق نما ايان كسو دجيناي وبالحق أن جار مشهور كان سبونه أن زنادس أيام رثيا وقطع لقيا فاعبد الله ألا عبد أيود إلهي مخلصا حالا سيك وخلصاي له لله ألا الدين دينك وخلصاي فاعبد الله ألا عبد أيود إلهي سبحانه وتعالى هذا رسول كان عليه الصلاة والسلام إلهي وعبد أيه دينك وأخلصوها أيه تاس دائم أيها لقوضا انت مؤمنين انا وحاوية هكاقة بيسوي خداوك مركوا نبغى لكن مراد وحاوية وهو شملين ايا جميع امتي وي امتي سبمانتر ايو شملين ايا فاعبد الله الا عبدو الهي سبحانه وتعالى مخلصا حالا تيكو برح تراي له لله الهي الدين دينك وبرح تراي وشرك وبرح تراي الهي سبحانه وتعالى وحي الا هوي ايو الهي لله الله ايو اصبنا ذي الدين دينك الخالص او خالص البرح الله إلهي غير كيسه ما متيسنعيه دينك خالصك إلهي لا إسكال سبحانه وتعالى عبادة إن لغو خلصه الله يؤثر ناسه سبحانه وتعالى إلهي غير كيس عبادة ما متيسن ألا هو أيود إلهي لله الله يؤثر ناسه الدين الدين كيود إلهي الخالص وخالص كهي لا يستحقه غيره إلهي غير كيس متيسنعيه مركي إلهي وكوره من سبحانه وتعالى كتاب القرآن كوه أويهي رسولك عليه السلام مثل كتاب كان لغوثه دجيه وها عدوى البلة قد دون أيو إلهي سبحانه وتعالى عبادة إن لوخل لسأل الله إنه إسكليه وها مركان إلهي نوغو رمي عقيدة المشركين وي إلهي هو والذين قوة اتخذوا يا شيء من دونه إلهي سكديس أولياء حرير يا شوق إلهي وكفار مكة إيا غير كوذبوي مركا هذا أولياء ذا معنى معبود عيال لغو ذا والذين قوة أيود إلهي اتخذوا يا شيء من دونه إلهي سكديسة أولياء حرير يا شوق إلهي وكفار مكة مركي لقى السؤالي أولي المعبود كان أصميسة كان وامحاي قالوا حي لازم سو قدروا ما نعبدهم عابد مينه أولياء أو حوية أصنامك إلا ليقربونا إني نوت أويان مياني إلى الله إلهي حقيقة زلفة دوينه الإلهي الله وحوري سبحانه وتعالى والذين قوة اتخذوا سميس من دونه إلهي سكديس أولياء حرير سميس صورة إلهي سبحانه وتعالى وهي إلهين ما نعبدهم عابد ميمه إلا ليقربونا إلي نوت أويان مويانه إلى الله إلهي حجيه زلفة دوين وعبادة أن عابدينه وحوية الله أود دواننا سبحانه وتعالى مركة وحيئها ينبى لمسك اللي يجراده مشركين تيائدا أبوري مركة الله سماوات أخرض يا أبوري يا ربينا وحيليهن الله مركة ساو حاله إليها وما معنى عبادتكم الأصنام مركة دي أب إنت إلهي وقرسنتين عبادة أصنام أب عابدي سين وامحي معنى هذا مركة ساو حيليهن لتقربنا إلى الله سلفا إلهي إني نهد أويان أيان مارس وعابدينا إلهي أتي سين وشفيع عيسى وحيظن وعاسى أي إليهن كل كاسي وحوي عبادي إلهي إسكالهاي أو إلهي سبحانه وتعالى الله هنا صورها ألا لله الدين الخالص أي مركة سيس فينا يان أو إلهي قرب لغان سبحانه وتعالى هذا أصنام جمادادة مخلوق ورت الشفيع كرمجر إلا إلهي إذن كيس موياني من ذا الذي يشعر عنده إلا بإذنها يقول إلهي مركة هذا وحوية أصنام تانو مش شفيع يسو هذا نوع حوية حاشر ديا شافعية مشروعة إلهي إنه كرهاليها مثل شفيعة مثل لو شفيعة مركة هذا عيالي إلهي هالي كما هنو كفار وي وحي عابدان وح جمادات وي حتى هدي عابدان وح مركة سيئا جمادات هين عبادة من متيسان عبادة إلهي با إسكال سبحانه وتعالى إن الله الله والإلهي يحكم وحكمنا إياه بينهم لحوظة والإلهي مشركين تافية مسلمين تا فيما شيء أيو الله كن حكمنا إياه هم أيو فيه ماذا يختلفون إسوك العطيان إن الله الله والإلهي يحكم الله وحكمنا يا بينهم بحضوره فيما شيء أيو الله كن حكمنا يا هم أيقوا فيه ما يختلفون السوق الآخر قلوا إن كان مشركين تا هو إلهي غير كيس عابد أي إيا مؤمنين تا ألا وحيد أي ما لنت قيامه إلهي واقع لحكمنا يا سبحانه وتعالى شوهم كإلهي نوحون نقنا يا مؤمنين تا ألا إنه جنة جريه كفار سنة نار وكريه شوهم كإلهي ساسون نقنا يا إن الله الله وده إلهي سبحانه وتعالى لا يهدي هنون مايو من دون هو إسقبة كاذب مد بين شيء غاية هو إلهي ولد أمس بين آية شريك إلهي أصمعين آية كفار أو كفر بضنوا لإلهي إلهي معناه حال لقوة ذا هنون موافة جناية مد كاذب أو كافر وي أو كفر بضنوا لإلهي وحاصل لقوة ذا ومد لغشة بدي بامت أي كفر وي إلهي علمي أو الله سبحانه وتعالى أزلي أو أقدري إنه مركز أو هذا كافر وهذا الله مركز وحوري سبحانه وتعالى إن الله ألا لا يهدي هنون مايه من دون هو إسوه كاذب مد بيان بضنأه كاذب حوكيه إلهي ولد أنس بينه يوحان إلهي سبحانه وتعالى عن أهين كفار نوض إلهي أو كفر بضن إلهي سبحانه وتعالى عبادي سوكو كفرنا ياهو إلهي قول كي سوء عابود إياه لو قرود إلهي أراد الله ألا أودونا أن يستخذ إنه ياشو ولدا ولد أياشو siday ayagu yidhaahdeen ittakhadha arraxmaanu waladan low la qadara weeye markaasi, maxaa yeelay ilaahay walad yeelashadiisu xagga caqliga ayay wax mumtanic ay ku tooreeban iyo xagga naqliga weeye. Caqliga markii la yidhaahdo waxaa markaasi walad haddii la yeesho ka laasimaya la yidhi, waladkaasi inuu noqdo khaaliqa markaasi abuura jinsigiisa inuu yeesho oo markaasi haddana jinsi kamida uu noqdo, taasna waxay keenaysaa khaaliqi laftirkiisu inuu markaasi uu noqdo xaadis uu noqdo, baadilna weeye taas. xagga naqligana aayado badan oo qur-aan iyo axaadiis nabawiya iyo kutub samaawiya ayaa soo aroortay ilaahay subxaanahu watacaala inuusan walad yeelanin. walad haddana waxaa loogugu baahan yahay dhibaato iyo ixtiyaajo ayaa loo yeeshaa, ilaahay subxaanahu watacaalana wax ixtiyaaja oo ku qumay ma jiraan. markaasuu dhahay alla low goor araadallaahu alla uu dooni lahay an yattakhida inuu yeesho waladan walad, lastafaa alla wuxuu ka dooro lahay mimaa kii yakhluqu uu abuuraayo maa yashaa wixi uu doono. marka ilaahay subxaanahu watacaala walad ma uusan yeelanin, lastafaa alla waa dooro lahay mimaa kii yakhluqu uu abuuraayo makhluuqiisa maa yashaa wixi uu doono waayahay. marka hadda sidaas ayaa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala, subxaanahu alla nasahnaaye ayuu dhi ilaahay tanziihana lahu alla usugnaasa, ilaahay wuxuu ka hufan yahay ittikhaadu lwalad weeye walad yeelashadiisa alla subxaanahu watacaala waa ka dahiran yahay. huwa alla u dhi ilaahay allaahu alla weeye allihii alwaaxidu oo keligiisa ahay allihii alqahaaru oo qahrid badnaa, ilaahay waa alla subxaanahu watacaala. huwa alla u dhi ilaahay allaahu alla weeye allihii alwaaxidu oo keligiisa ahay fii daatihi wa sifaatihi wa afcaalihi, ilaahay daatadiisa keligiisa u ku yahay, wax daatada ilaahay lama jiraan, wax sifaatka alla iska lama jiraan, wax afcaasha ilaahay oo kale lama jiraan weeye. alqahaar yow dhi ilaahay alla kii qahrid badan weeye, khalqigiisa ilaahay awood ayuu uga sarreeyaa oo ku qahraya subxaanahu watacaala. inuu alla sidaas yahane adilada tan ayaa ilaahay noo sheegayaa, khalaqa alla waa abuurow dhi ilaahay assamaawaati samaawaatka iyo wal arla arlada bilxaqi xaqnimo ayaa ilaahay ku abuuray. khalaqa waa abuurow dha ilaahay subxaanahu watacaala assamaawaati samaawaatka iyo wal arla arlada bilxaqi xaqnimo ku abuuray. yukawiru alla waa duubayaa alleyla habeenka cala nahaari maalinta uu ku duubayaa, maalintaa ziyaadaysa habeenkiiaa nuqsaanaya. wabilcagsina sida tan weeye, yukawiru alla waa duubahow dha ilaahay alleyla habeenka cala nahaari maalinta uu ku duubayaa, wayukawiru alla waa duubayaa annahaara maalinta cala alleyla habeenka uu ku duubayaa, oo habeenkiiyaa ziyaadaya maalintaa nuqsaanaysa, tan wixii ka nuqsaana midka kale ku ziyaadaya. labaatan iyo afar saac ayadu caadi weeye, laakiin waxa weeye labaatankii afarti saac ayaysan markaasi isla wada qaadanayno, habeenna waxbaa ka nuqsaanaya, maalinna waxbaa ka nuqsaanaya, markaasi waxa weeye isbeddel noocaas ayaa imaanaya sida hadda mar walba la arkaayo weeye. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu, taas marka waxay kutusinaysaa ilaahay qudradiisa waxdaaniyadiisa ayay kutusinaysaa, ee ilaahay mid walad loo nisbay karo ama shariik loo nisbay karo ma ahan weeye. alla haddana wuxuu yihi wasakhara alla kan sakhiray weeye ashamsa qoraxdow dha ilaahay iyo walqamara dayaxa, wasakhara alla kan sakhiray weeye ashamsa qoraxdow dha ilaahay iyo walqamara dayaxa, kullun kullu arkow dha ilaahay yashii waa dureerayaa, oo qoraxda iyo dayaxa kamida waa dureeraya, faladiisa ku dureerayaa, liajalin ajalow dha ilaahay ajalkaasoo musama la magacaabay, kullun kullu arkow dha ilaahay yashii waa dureerayaa, liajalin ajalow dha ilaahay ajalkaasoo musama la magacaabay, waa maalinta qiyaamo, oo qoraxdaas iyo dayaxaas mid walba falagiisa ku soconaya ilaa qiyaamada ay ka qumayso caalamkan ilaahay uu ka qaraabinayo. alaa hooy ayuu dhi ilaahay baraaruge, huwa alla alcasiizu allaha qaalibkaa weeye, alqaalibu calaa amrihi weeye, almuntaqimu min acdaa'ihi. ilaahay wuxuu yihi alaa hooy ayuu dhi ilaahay, huwa alla alcasiizu allaha qaalibkaa weeye, ilaahay qaalib wuxuu ku yahay, wuxuu ka aar gudanayaa acdaadiisa, acdaada ilaahay waxaa ka mid a kuwa ilaahay subxaanahu watacaala ku been abuuranaya oo ilaahay waladka ku sheegaaya, shariiga ku sheegaaya, kuwaas ayaa ilaahay acdaadiisa weeye. haddana ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala alqafaaru allihii dhaafid badan weeye, ilaahay qafaar wuxuu ku yahay, ilaahay wuxuu dhaafaya dadkiisa awliyadiisa muminiinta ayaa ilaahay u dhaafaya subxaanahu watacaala, kuwa acdaadaane ilaahay subxaanahu watacaala waa cadaabayaa. dadka ayaaba labadaas qaybood ah, kuwa ilaahay caradiisa ay ku dhacday oo cadaab alla la kulmaayo, iyo kuwa ilaahay raalli uu ka noqdayo ilaahay jannadiisa gelayo. haddana alla wuxuu yihi khalaqakum, kan idin abuure weeye alle min nafsi naf xaggeeda idinka abuuray naftaasoo waaxidatin oo kaliya. khalaqakum allah kan idin abuura weeye, min nafsi naf xaggeeda idinka abuuray naftaasoo waaxidatin oo kaligeeda u ilaahay. naftaas hadda la sheegaayo oo ilaahay naga abuuro waaxidadahu waa aadam oo isagu ah aslul bashar ah weeye. suma bacdiyada jacala allah waa yeelay minhaa naftaas xaggeeda zawjahaa zawjkeeda ayuu ka yeelay, waa zawjadiisa xawaa heeday. oo xawa ayaa waxaa laga abuuray feerka aadam oo bidixda ayaa laga abuuray. san meelo badan qur-aankan kusoo marnay. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala suma bacdiyada jacala allah waa yeelay minhaa ayuu dhay ilaahay naftaas waaxidada xaggeeda zawjahaa zawjkeeda ayuu ka yeelay, zawjkeedii ayuu ka abuurayo ilaahay zawjadiisa xaawa ah aadam feerkiisa ayuu ka abuuray. sidaasaa marka ilaahay subxaanahu watacaala usoo kala saaray. wa anzala alla kan dejiye way u dhahay haddana ilaahay lakum idinka bini aadamow min al ancaami nimcoolaydow dha ilaahay tamaaniyata aswaajin sanfiyaalo oo sideed ah. wa anzala lakum alla kan idiin soo dejiye weeye min al ancaami nimcoolayda xaggeedow dha ilaahay. hadda meesha nusuulaa laga cabiraa layidhi, nusuul ayaa laga cabiraa layidhi, maxaa yeelay liannahaa takawanadaa layidhi binabaati, waxay markaasi ka kooban tahay nabaad oo markaasi qada u ah weeye. nabaadka isagana biyo ayuu ka kooban yahay oo biyo ayuu ka dhashaa oo markaasi isaguna samada kasoo degay. marka hadda wa anzalaa laga cabiray maxaa yeela xayawaankan oo ancamta ah waxay ku noolaadaan nabaaday ku noolaadaan, nabaadkana isaguna waxa uu ku noolaadaa oo ka yimaadaa biyaha weeye, biyuhuna samada ayay kasoo degeen weeye. waxaa yidhi ilaahay waa sawdhahay subxaanahu watacaala qad anzalnaa calaykum libaasan u dha ilaahay, aayaddaas dhar ayaanu idin soo dejinay. aayaddaasi marka tano la macno tahay weeye. culamada qaar waxay yidhaahdeen inzaalkan waa xaqiiqa yidhaahdeen, maxaa yeele waxaa la wariyey ilaahay ancamta ayuu abuuray oo jannada ayuu ku abuuray, kabacdiyuu ahladan soo dejiyey. sida ilaahay sida la yidhi masalanba ilaahay qowlkiisa wa anzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiidun, maxaa yeele aadam markii waxa weeye ahladan loo soo hoobiyey waxaa lala soo dejiyaa la yidhi xadiidkaa lala soo dejiyey. oo markaasi bacdu alculamaa ayaaba waxay ku fasirayaan mufasiriinta qaarkood waxay ku fasireenba inzaalkan waaba xaqiiqo xoolaha laftirkooda sida hadda maaragtay aadam jannada looga keenay ayaa ayagana looga keenayo wax walba halkaasaa laga keenay, laakiin sida hore ayaa loo badan yahay. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa anzala lakum alla waa idiin soo dejiyey, bimacnaa khalaqana waa lagu abuuri waa lagu fasiri karaa wa anzala lakum alla waa idiin abuuray min al ancaami nimcoolayda tamaaniyata aswaajin sanfiyaalo oo sideed ah. waasaanu kusoo mari jirnay suuratu lancaam aynu kusoo mari jirnay oo halkaas ayaanu kusoo ogaanay. ancaamtana hadda waa geela iyo looda iyo ariga weeye, arigiiba markaasi waxa weeye la'ni iyo macis u qaybsamaayo. tamaaniyata aswaajin weeye maxaa yeele mid kasta waxa weeye waa zawjan weeye, mid lab iyo mid idig weeye. saan suuratu lancaam kusoo mari jirnay. yakhluqukum alla waa idin abuurayaa hawdha ilaahay bani aadamow fii buduuni ummahaatikum hooyayaalkiina calooshooda ayaa ayuu idinku abuuraya alle. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yakhluqukum alla waa idin abuurayaa fii buduuni ummahaatikum hooyayaalkiina calooshooda ayuu idinku abuurayaa khalqan abuur oo min bacdi khalqin abuur bacdigiisa ahaaday, khalqan abuur ou dha ilaahi subxaanahu watacaala oo min bacdi khalqin abuur bacdigiisa ahaaday. maxaa yeele mar waxaad iheedeen nutfaad iheedeen canuuf, kabacdina waxaad noqoteen calaqo, kabacdina waxaad noqoteen mulqa ayaad noqoteen. adwaarta markaasi insaanku u maraayo ilaahay noo tilmaamayaa, taasoo waxa weeye insaanku markuu tadaburow fiiriyo oo ogaanayo awoodda alle subxaanahu watacaala waxa ay tahay iyo qudrada ilaahay leeyahay iyo markaasi waxa laga doonayo. markaasuu dhahay alle subxaanahu watacaala yakhluqukum alla waa idin abuurayaa fii buduuni ummahaatikum hooyayaalkiina calooshooda ayuu idinku abuurayaa khalqan abuur oo min bacdi khalqin abuur bacdiisa ahaaday. fii dulumaatin ou ilaahay mugdiyaalo ayuu alla idinku abuurayaa dhexdooda salaasin oo saddex, fii dulumaatin ou ilaahay mugdiyaalo ayuu alla idinku abuurayaa, waa bedelo ijtimaac weeye min buduuni ummahaatikum biicaada sii jaari weeye. faslina hadda waxaa la yidhi waxba ma dhibaaya la yidhi bedelka iyo mubadelo minhuga la kala saaro oo markaasi lagu kala saaro masdar weeye. maxaa yeelay waxa uu ka mid yahaa la yidhi caamilka katimadiisa uu ka mid yahay, markaas ajnabi ka maha. Marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala fii dulumaatin ud ilaahi, mugdiyaala dhexdooda ayaa alla idinku abuuray salaasin uu saddex. Mugdiyaalkan insaanka lagu abuuray waa maxay? Waxa weeye dulmatu lbatni weeye, caloosha mugdi waaye. dulmatu raxim, raximka ilmagaleenkuna waa mugdi weeye. dulmatu lmasiima weeye, mandheerta ilmaha waxa weeye ay ku dhex jiraan raximka dhexdiisana asaguna mugdi kale weeye. intaas ayaa marka waxa weeye insaanka ayaa ilaahay ku abuuray. dalikum kiinaa sawda ilaahay, oo sidaa idiin abuuray. dalikum kiinaa sawda ilaahay, allahu alla weeye. mise dee khabar ay isuta, waxaa la ismilicsiinayaa meeshaas wax weyn inay yaalin, oo ilaahay awoodda subxaanahu watacaala uu leeyahay inay aada iyo aada u weynta. marka awooddaas waxa sameeya alla uu leeyahay subxaanahu watacaala waxa weeye dalikum kiinaa sawda ilaahay, allahu alla weeye, rabbukum rabbigiina weeye, khabar kale weeye. lahu waxaana usugnaaday alle almulku mulkigiya usugnaaday. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala dalikum kiinaas, oo markaasi khalqigaa sameeyey, allahu alla weeye, rabbukum rabbigiina weeye. lahu lilaahi, alla waxaa usugnaaday almulku mulkiga ayaa usugnaaday, iyo tasarufkii. laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi, alla xaq lagu caabudana koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye. allaha marka sidaas ah alla aan isaga ahaynin oo la caabudaayo oo cibaado u suubada ma jira weeye. ilaaha sidaasoo sifaatka iska leh ayaa cibaado mutaysanaya. faannee kayfa, sideebaa ayuu dhe ilaahay haddana, faannee kayfa, sideebaa tusrafuuna, laydiin iilayaa, see laydiin iilayaa, oo allaha sidaa ku sifoobay cibaadiisa see laydinkaga iilayaa, oo keyrkiisa cibaadiisa laydinku iilayaa? ma waxaasaa wax suurtagelaya ah? mase ilaahay keyrkiisa ayaa cibaado mutaysan kara? ilaan sifadaas wax iska leh oo makhluuqa ma jiraan, see marka cibaada loogu sarfinayaa waxaan alle ahayn subxaanahu watacaala? ilaahay wuxuu yihi in takfuruu, haddaad kufirtaan. marka hadda dadkii marka wax kasta loo sheegay oo qudrada ilaahay wax kasta adilo lagu tusiyey, haddana waxaa la arkayaa inay baadilkooda isaga socdaan. ilaahay marka wuxuu u sheegayaa haddii ay kufriyaan ilaahay inuusan dan ka lahayn, wax dan oo alla uu kale inaysan jirin, ayaga dantoodu ay tahay ilaahay inay rumeeyaan subxaanahu watacaala. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala in takfuruu, haddaad kufrisaan, fa ina allaha, alla u dhe ilaahay, haniyun, alhi deeqsan weeye, cankum xaggiina ka deeqto. in takfuruu, haddaad kufrisaan, u dhe ilaahay, fa ina allaha, alla u dhe ilaahay, haniyun, alhi deeqsan weeye, cankum xaggiina ka deeqto. ilaahay wax danahu idinka leeyahay ma jirto, wax dana idinka ma laha, adinka iyo cibaadiinaba wax danahu ilaahay idinka leeyahay ma jirto. walaa yahlaa, raalli uga noqon maayo alla licibaadihi addoomankiisa, alkufra gaalnimo uga raalli noqon maayo. racli ayaga ka midaba hala doono, laakiin ilaahay subxaanahu watacaala raalli ka noqon maayo. walaa yahlaa, raalli noqon maayo u dha ilaahay subxaanahu watacaala alle licibaadihi addoomankiisa, alkufra kufri raalli uga noqon maayo. addoomanka ilaahay subxaanahu watacaala gaalnimada raalli uga noqon maayo. wa in tashkuruu, haddaad shukrisaan u dha ilaahay, oo alla aad ku shukrisaan oo aad rumaysaan, yarlahu ilaahay waa raalli noqonaya, lakum idinka ayuu idinka raalli noqonaya. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ilaahay qaniyuu idinka yahay, waa idinka deeqsoon yahay weye, dina oo mudlaqa weeye, ilaahay wax asaga kasoo hara u baahnaan maayo. haddana ilaahay subxaanahu watacaala addoomankiisa gaalnimo uga raalli noqon maayo, macnaha waxaa laga wadaa laa yafcalu ficla raalli, ilaahay ma falaayo mid raalliya ficilkiisa oo kale, oo masalanba waa inuu sawaabiyo faacilkiisa weeye, amase waxa weeye uu ammaano, bal ilaahay waa falayaa ficilka ficla saaxib, oo qofka waxa weeye shayga waa ka waa ka nahinaya. ilaahay wuxuu falayaa ficlu saaxib, uu falayaa qof carooda ficilkiisa oo kale, oo qofka waxa weeye xumaanta waa ka nahinaya. qofka xumaanta sameeyana waa u ciqaabayaa weeye, waana daminayaa. markaasuu dhe ilaahay walaa yarlaa licibaadihi lkufrow, ilaahay ilaahay addoomankiisa uga raalli noqon maayo, kufri uga raalli noqon maayo. qaar ayaga ka midaba hala doono weeye, maxaa yeele qaar iyaga ka mida ayaa ilaahay subxaanahu watacaala gaalnimada uu la doona ayaa jirta weeye. marka taasina markaasi kama laasimaysa rilaha ilaahay iyo iraado weeye, bal waxa weeye qad yahlaa walaa yuriidu, ilaahay waxaa dhihi kartaa la yidhi shay inuu ka raalli noqdo, qad yahlaa walaa yuriidu, waqad yuriidu walaa yahlaa, waxaa dhihi karta inuu shay ka raalli noqdo oo uusan doonin, inuu wax doono raallina uusan ka noqonin. marka waxa weeye ama arrintu waxa weeye in markaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala shayga markaasi asagoon raalli ka ahayn ayuu dhacayaa, laakiin waana isagaana doonay weeye, oo rilaha ilaahay iyo diinta wax ka baxsan ma jiraan weeye. taas waxaa saxiixa khilaafata mucsazilada waxay yidhaahdeen rilaha iyo iraadadu way iska laasimayaan, waxayna ku dhiseen umuur oo faasida weeye. culummadu waxay yidhaahdeen umuurtu afar way yidhaahdeen, mar waxaa weeye ilaahay waa amrayaa dadka, waxbuu amrayaa waana ka doonayaa, waa iimaanka weeye muminiinta. marna waxaa weeye ilaahay wax amri maayo mana ka doonaayo, waa kufrigaa layidhi ka dhacaayo. marna ilaahay waa amrayaa mana ka doonaayo, waa iimaankaa layidhi kufaarta xaggeeda waa la faray laakiin lagama doonin. marna ilaahay waa ka doonayaa mana amraayo weeye, waa kufrigaa layidhi gaalada ka dhacaayo. marka sidaas ayaa maaragtay hala leeyihi. wa in tashkuruu haddaa shukritaan ud ilaahay yar lahu alla waa haadi noqonaa ama yahlah la yidhaahdo ama yar lahu la yidhaahdo isbaclaah iyo duunkeeda. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala lakum idinka ayuu idinka raali noqonaya. walaa taziru xambaari maysa waasiratun ku dimbowda u ilaahay wisra ukhraa mid kale dimbigeeda naf dimbowda nafkale dimbi ka qaadi mayso. suma bacyada ilaa rabbikum rabbigiina inti ka ayaa marjicukum noqodkiina ahaaday fayunabiukum dibeedna alla waa idin waramaya bimaa kii kuntum ad ahaateen tacmaluun kuwa camal fala. waramidaan ilaahay waa idinku jaasinaya weeye. innahu alla caliimun alla ku cilmi la weye u ilaahay bidaasi suduuri laabta xaaladay u saaxiib ka tahay. innahu alla udha ilaahay caliimun alla ku cilmi la weeye bidaasi suduuri laabta xaaladay u saaxiib ka tahay. bimaa fi lquluub weeye waan idinku jaasinaya. casharkeena intaasuu ku eg yahay. wallahu subxaana wa tacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sideedaad oo suuratu zumar kamid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeena aayadihii ugu dambeeyey. wuxuu dhahay ilaahay haddaad kufrisaan ood ilaahay ku kufrisaan alla qani ayuu yahay oo waa idinka deeqsoon yahay. ilaahay raalli uga noqon maayo addoomankiisa kufri bacdigoodbaha la doonee. haddaad alla ku shukrisaan oo aada rumaysaane ilaahay waa idinka raalli noqonayaa. ilaahay wuxuu ina yidhi subxaanahu wa tacaala naf oo dimbowday naf kale dimbigeeda xambaari mayso. maalinta qiyaamana rabbigiina ayaa laydiin celinayaa oo maxkamadii ilaahay ayaa ina laydiin kiyaaladin xisaabaya. ilaahay wuxuu idinku jaasinayaa wixii aad camal fasheen. ilaahayna wuxuu caalim uu ku yahay laabta wixii ku jira ayuu og yahay. marka wax ilaahay ka qarsoon ma jiraan subxaanahu wa tacaala. wa idaa waqtigii masal insaana insaanka uu taabto u dhah ilaahay kaafirka gurun gur uu taabto u dhah ilaahay dacaa rabbahu rabbigiisa ayuu baryaya. wa idaa waqtigii masal insaana insaanka uu taabto u dhah ilaahay gurun gur uu taabto oo dhibaata ay ku dhacdo dacaa rabbahu rabbigiisa ayuu baryayaa muniiban xaal uu yakiin noqonaayo ilayhi ilallaahi ilaahay xaggiisa u noqonaya. suma idaa waqtigii khawalahu alla uu siiyo nicmatan nicmo uu siiyo oo minhu xaggiisa ka ahaatay masiya wuxuu halmaamayaa uu ka tegayaa maa mandiil ayuu halmaamayaa kaana uu ahaay yadcuu inuu baryahay ilaahay isaga xaggiisa min qabl hor. wa jacala wuu yeelay insaankii ou dha ilaahay lilaahi alle andaadan shuraka ayuu u yeelay liyulila inuu lumiyo keyrkiisa can sabiilihi ilaahay jidkiisa uu ka lumiyo. qul waxaa u tiraa u dha ilaahay insaankaa sayidka maxamed kahow tamatac raaxaysa u dheh bikufrika gaalnimada gaalnimadaada qaliilan waxay ku raaxayso inaka adigu min asxaabi naari naarta asxaabteeda ayaad ka mid tahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga waramayaa mar haddii alla uu soo yiri subxaanahu wa tacaala haddaad kufrisiin ilaahay way idinka deeqsoon yahay. kufrina ilaahay addoomankiisa raali ugama ahan. waxaa ilaahay nooga waramayaa insaanka oo kaafirka ah haddii dhibaata ay ku dhacdo midkaan ilaahay u shariig yeelaayo mushriga ah in markaasi waxa weeye dhibaatadiisa alla uu lasoo qaabilaayo oo waxyaabihii markaasi alla uu garab dhigaayo asnaamta ahay oo beenbeenta ahay inuu ka tegaayo arrintu markay runta gaarto inuu ilaahay usoo noqonayo. taasina markaasi waxa weeye aysan u keenaynin faa'iido aynan u keenaynin maxaa yeelay ilaahay waxaa la doonayaa fii xaalati saraa walaraa in ilaahay subxaanahu wa tacaala keligiis la caabudo alla lagu xiraado oo alla loo dan sheegto ayaa la doonayaa. ee markii waxa weeye dhibaata keliya ay timaado in ilaahay loosoo noqdo inta kalena alla lagu caasiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala taas waxba ku aqbali maayo. maxaa yeele rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi isalaatu wasalaam tacaraf ila allahi fi rakhaa'i yacrifka fi shidati rabbigaaga aqoonso ayuu dha ilaahay. markaad barwaaqada ku jirto ilaahay markaas wuu ku aqoonsanayaa markaad shido gasho. waqtiga aada caadiga tood caafimaad qabtood wax leedahayood caadi tahay ayaa loo baahan yahay inaad qof rabbigiisa ku xiran aada noqoto. maalintii shida ay kugu timaado ilaahay naxariisiisa rajaweyn baad ka qabtaa oo ilaahay waa kaa siidayaa, waa ku garanayaa alla subxaana watacaala. waidaa wafigii masal insaana insaanka uu taabto ui ilaahay. marka hadda kaafirka ayaa lagu fasiray oo ashaan insaanka ayaa waxay tahay oo ahdiyo weeye. lurun lur uu taabto ui ilaahay, dacaa rabbow rabbigiisa ayuu baryayaa. hadda lurkan waxaa laga wadaa jamiicu lmakaariha laga wadaa, kaanat fii nafsihi ow maalihi ow ahlihi weeye, wax la kahda dhammaantooda waxaasu ahaadaa naftiisa oo naftiisa dhibaata ha gaarto ama maalkiisa ha gaarto ama ahalkiisa ha gaarto, jamiicu lmakaarih oo dhan meel kasta ha uga timaaday ayaa loola jeedaa. dacaa rabbow rabbigiisoo baryaya, macnaha waxa weeye talaraca ilallah, ilaahay subxaana watacaala adii u talaracaya, muniiban xaal ou yaakiin noqonaaya ilayhi ilallahi ilayhi xaggiisa u noqonaya, waxa weeye ilaahay u noqonayaa taarikan cibaadat alasnaam weeye, wuxuu ka tegayaa asnaamta uu caabudaya ayuu ka tegayaa. waa licilmihi biannaha laa taqdiru calaa kashfi maa nazala bih, wuxuu ogaanayaa markaasuu og yahay inaysan asnaamta awoodi karin inay ka faydo waxa ku degay. marka alla wuxuu yihi suma idaa wafigii khawalahu, alla uu siiyo nicmata nicmo uu siiyo oo minu isaga xaggiisa ka ahaatay, ilaahay markuu usoo noqday oo waxa weeye alla uu ku cabsay oo asnaamtida soo tegay, markii waxa weeye nicmo la siiyo oo ixsaan ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyo, taasoo markaasi ku imaanaysa calaa sabiili tafadul walixsaan min allahi tacaala, laakiin asaga waxa weeye waxuu keensado aan haynin. suma idaa wafigii khawalahu, alla uu siiyo u dhah ilaahay nicmatan nicmo uu siiyo oo minhu min allahi ka ahaatay, nasiya waa halmaamayaa, macnaha nasiya bimacnaa taraka waa ka tegayaa weeye. maadaana bimacnaa man ayay noqonaysaa, maa man duul ayuu ka tegayaa, kaana uu ahaa yadcuu inuu caabudayo, allihii markaasi oo u talarucayo usoo noqday ayuu ka tegayaa. maa man duul ayuu ka tegayaa, kaana uu ahaa yadcuu inuu u talarucayo caabudayo ilayhi isaga xaggiisa min qabl hor, huwa allah waa alla weeye. maadu markaasi waxa weeye man ayay noqonaysaa, allihii subxaanahu watacaala uu saas u caabudayay ayuu ka tegaya markaas. maxaa yeele meelo badana qur-aanka waan kusoo marnay, waa ka u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala faidaa rakibuu fi lfulki dacawu llaha mukhlisiina lahu diin falamaa najaahum ila albar idaa hum yushrikuun. wajacala wuu yeelo u dhay ilaahay insaankii noocaas ahay lillaahi alle andaadan shurako u yeelay. markii ilaahay u nimceeyey oo dhibaatadii laga qaaday shirkigiisa iyo macaasidiisa u laabtay, liyulilla inuu lumiyo can sabiilihi ilaahay jidkiisa uu ka lumiyo, liyulilla haddii la yidhaahdo laamtaana waxay noqonaysaa laamulcaaqiba wasayruuray noqonaysaa. haddii markaa laba gara ayaa jirto sabciyataani, haddii god la akhriyo qeyrkiisa uu baadiyeeyo oo saas ayay caaqibada noqonaysaa. amase liyalilla inuu lumo naftiisa u lumo can sabiilihi ilaahay jidkiisa uu ka lumo diinta islaamka uu ka lumo. kul waxaa u tiraa u dhahdaa insaanka noocaasa kaafir weeye, kama tacraacayso bikufrika, kufrigaa qalina waxay tahdiid waaye ee hadda meesha raaxa ma jirto, amarkan waa litahdiid weeye. waxaana laysku ogeysiinayaa in markaasi waxa weeye tamatuc aakhiro uu ka quustay uusan aakhiro waxba kulahayn, maxaa yeele qofki macaasi ku tamatuca adduunyada aakhiro waxa weeye janno ku tamatuci maayo. kufrigaaga ku raaxayso u dhahu ilaahay baqiyata ajalika weeye, ajalkaaga inta ka harsan, innaka adigu maxaa yeele min asxaabi naari, naarta asxaabteeda ayaa kamitay, asxaabu naara kamitahay saasu dhahay. hadda insaankan insaan khaasa ma aha, waa qof kasta oo sidaas ku sifooba oo kaafira weeye ama munaafiqa waa kufaar unwe. waxaa dhici karaysa ay culimadu yidhaahdeen dadka laftirkoodu lacafa ol iimaanka, waxaa wax badan la arkaa dad badan oo waxa weeye markii oo barwaaqo ay helaan, gaar ahaan dadka reer baadiyaha ugu daran, markay barwaaqo ay helaan oo beeruhu u baxaan oo xooluhu waxa weeye u wanaagsanaadaan, waxay ku kacaan waxyaabo macaasi ah oo markaasi ay isugu tegayaan meelo oo markaasi maxallo ah oo markaasi macsi laysugu tago, ciyaaro qaarkood aan fiicnayn iyo oo yahaabo baxsiyaa laysugu taga, iyo in markaasi waxa weeye nicmadii ilaahay shukrigeedii la waayo. maalintii markaasi dhibaata ay ku dhacdana oo barwaaqadii laga qaado abaar iyo balaayo ay timaadane alla soog iyo hagee laga baxaa iyo waxyaalahaasay sameeyaan, waxaas wax loo baahan yahay maaha. tacaraf ila allahi fi rakhaa'i yacrifka fi shiddati, uu dhaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam. si xadiis aad aan soo sheegayna, waqtiga barwaaqada lagu sheega loo baahan yahay ilahay in lagu shakiyo. ilaahay markaa shida markaa gasho markaasuu kaa faydayaa, laakiin markii barwaaqada aad ku jirtay haddaad alla xasuuso weyso waxa weye waqtigaa dhibaato ay timaado gacmo kor loo taago maxaba sari maayo. sida markaasi masalkii uu carabku uu yiri u aheeday alfaqru yucallimuka ducaa, waa arrin foolxumaa weeye. faqrigu ducada ayuu ku baraya alla suuga weeye. markii ilaahay wax la haysanayaa laga jeesanayaa oo la takaburayaa, taasi waxa weeye ilaahay cidna ka aqbali maayo. ilaahay waxaa la rabaa mar kasta in ilaahay subxaanahu watacaala la baryo ayaa la doonayaa. aman duul ayuu dhi ilaahay huwa isaguba qaanitun, mid addeecaaya ah. aanaa alleyli, habeenka saacadihiisa, saajidan xaal uu yaasii sujuudaaya, wa qaa'iman, xaal uu yaasii taagan, yaxdaru alaakhirata, aakhira ka cabsanaaya, wayarjuu rajaynaaya, raxmata rabbii, rabbiisa naxariisiisa rajaynaaya. raabulistifaanti maxduuf weeye kaman huwa caasin, mid caasi ama las weeya oo gaaloobay ama kufri ku caasi ama qeyrkiisa weeye laa weeye. qul waxaa tiraa hawdha ilaahi subxaana watacaala fiiska maxamedka ahow, hal hee yastawi aladiina, kuwa ma siman yihiin, yaclamuuna wax garanaya, iyo waladiina kuwa laa yaclamuuna waxba aan garanayn, ma eka weeye. inamaa inta laa tamahinaya tadakaru, waxaa waansamaya wdha ilaahay uluul albaabi, caqliga kuwa u saaxiibka. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala, amin duulow dha ilaahay huwa isaguba qaanitun, mid addeecaaya ah. qaanitun waxa weeye qaa'imun biwaraa'isi daacaad, waa mid uqumaaya daacada qaybaheedoo dhan. ilaahay subxaanahu watacaala noocyaal badan oo daacadiisa ku caabudaaya weeye, taasaa loola jeedaa. hadda marka meeshaan waxay ka mid tahay kalaamkii oo laysfaray, ilaahay qowlkiisa laysku faray ayay katimadeedu ka mid tahay. macnuhu marka waxa weeye qul lilkaafiri aman huwa qaanitun, saas u dheh, saas camal ay ka dhiganta. waa u jira hawdha ilaahay ruux oo ilaahay addeecaaya oo daacada noocyaasheedoo dhan ilaahay ku addeecaaya. quruufka hadda qur-aanka waxaa lagu fasirayaa daaco xadiis ahaa daliilu ah oo nabiga calayhi salatu wasalaam zayd ibnu arqam uu ku yiri suuratu lbaqara galaasi soo mari jirnay, kullu qunuutin fi lqur'aani fahuwa daacatu layaaliyi. marka qunuud haddiiba qur-aanka lagu sheega daaco lee lagu fasirayaa. aanaa alleyli yowd ilaahay, habeenka saacadihiisa. saacadaha marka la leeyahay waxa weeye awalka, awsadka, aakharka, intaas waa soo gelayaan. aayadda haddana waxaa ku sugan daliil ah qiyaamu leylka, fadiilada goonidahu iska leeyahay oo maalinta uu ka fadli badan yahay. maxaa yeele hadda ilaahay wuxuu dhahay aman huwa qaanitun aanaa alleyli u dhah. oo hadda qofku haddii maalintiina daaco uu sameeyo oo cibaadada ilaahay u qumo waa laga sawaabinayaa. maxaa yeele xadiis saxiixa wuxuu ahay nabigeenu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam, maa zaala jibriilu yuusiinii biqiyaami leyli xataa calimtu ana khiyaara ummatii laa yanaamuuna. rasuulkeena uu yahay calayhi salaatu wasalaam, jibriil ka mas-uulin inuu ii dardaarmaayo habeenka qumitaankiisa ilaa aan ka ogaado khiyaarta maaragtay akhyaarta ummadaydu inaynaga hurdaynba. cabdullahi ibni cabaas xabru caalim umar waxa u dhahay, man axaba an yuhawina allahu calayhi alwuquuf yowma alqiyaama falyalahu llahu fi dulmati leyl. wuxuu dhahay ibnu cabaas, qofki jecel in ilaahay u fuudeeyo wuquufka maalinta qiyaama ilaahay la hor joogsanaayo, falyarahu llahu, allaha ku arkow dhahay, fii dulmati leyli, habeenka mugdigiisa, habeenka mugdigiisa isagoo ku cibaadaysanaayo ha lagu arko weeye. waxay u fuudaynaysa arrintaasu wuquufka ilaahay beynaya dillaahi maalinta qiyaama la hor joogsanaayo oo xaalad markaasi dhib lala gelaayo weeye. saajidan xaal uu yahay kii sujuuda udha ilaahay, wa qaa'iman xaal uu yahay kii taagan. hadda waxaa laga soo qaaday salaadiiyaa laga waramayaah, waxa weeye qiyaamki iyo maaragtay sujuudi waxaa laga wadaa salaadi baa laga wadaa. yaxdaru alaakhirata, aakhira ka cabsana udha ilaahay, aakhirada waxa weeye cadaabkeedu ka baqayaa. yaxdaru alaakhirata, aakhira ka cabsana udha ilaahay, wayarjuu rajaynaaya, raxmata rabbihi, rabbigiisa naxariisiisana rajaynaaya. maxaa yeele mu'minka ayaaba saas aho, mu'minku waxa weeye waxaa la rabaa inuu ahaado bayna rajaa'i waalkhawf weeye, rajo iyo khawf inuu u dhexeeya la rabaa. kaman huwa caasin, isuu qadira marka mid caasiya ma la soo yahay laa weeye. qul waxaa tiraa hawdha ilaahay sayidka maxamedka ahow, hal hee yastawi aladiina, kuwii ma siman yihiin, yaclamuuna wax garanaya, oo ahlulcilmiya, waa mu'miniinta weeye oo caarifiinta ah oo rabbigooda yaqaan weeye, iyo waladiina kuwa laa yaclamuuna waxba aanan garanayn, kufaarta weeye iyo juhaalada weeye. laa yastawiyaani wey ma sinna. kamaa yastawi alcaalimu waaljaahilu weeye labadaasu ma sinnow dha ilaahay, kuwa wax garanaya iyo kuwa wax garanayn, sida aysan u sinaynin caalimka iyo jaahilku sayna u sinayn. inamaa inta laa samaahinaya tadakaru waxaa waan samaya u dha ilaahay ululalbaabi caqliga kuwa u saaxiibka asxaabu lquluub assaafiya weeye dadka quluubta wanaagsan oo saafiga iska leh iyo aaraacda sadiidada hoos toosan ayaa waan samaya u dha ilaahay. digriga waxaa loogu khasisaa leeyay ayagaa ku intifaacaaya caqli wanaagsan oo saliima oo diinta ilaahay waafaqsan ay iska leeyihiin. war waxaa tiraha u dha ilaahay sayidku maxamed shahow yaa cibaadii addoomankay yaa cibaadiyana waa la akheera. qul waxaa tiraha u dha ilaahay waxaa meesha maxduufa maqlu qowlki licibaadii addoomankayga oo mu'miniinta waxay u tiraahdaa yaa cibaadi addoomankaygi ama yaa cibaadiya addoomankaygi alladiina addoomankaasu aamanuu rumeeyeenow ittaquu rabbakum rabbigiina ka cabsada. ilaahay wuxuu yihi waxaad u tiraa sayidku maxamed shahow addoomankayga mu'miniinta yaa cibaadi addoomankaygi alladiina addoomankaasoo aamanuu rumeeyeenow ittaquu rabbakum rabbigiina ka cabsada. ilaahay cabsidiisa waa alla la adheeco awaamistiisa la farsoomo waxa uu reegaya laga hara weeye taqwada markii lasoo gaabiyo sidaas ayaa tafsiirkeedu yaha weeye. marka waxaa la rabaa in markaasi addoonku waxa weeye cadaabka iyo markaasi waxa weeye alla subxaanahu watacaala iyo cadaabkiisa inuu wiqaado u samaysto oo ilaahay daacadiisa, maxaa yeele daacadu waxay kuu noqonaysaa gaashaanay kuu noqonaysaa ilaahay cadaabkiisa kaa difaacday noqonaysaa. laakiin haddii waxa weeye daacadi alla laga tago cadaabku wax kaa xigsada ma jiraan weeye. ittaquu rabbakum u dhahay rabbigiina ka cabsada u dhahu dha ilaahay liladiina kuwa waxaa u sugnaada u dha ilaahay axsanuu wanaagga falay fii haadihi middatan dhexdeeda adduunya oo adduunyada xasanatun xasano liladiina kuwa waxaa u sugnaada u dha ilaahay liladiinadan khabar oo muqadam ahay noqonaysaa axsanuuna waa siladeedii fii haadihi dunyaa markaasaa waxay ku tacaluqaysaa axsanuuda weeye xasanatun mutadihi mu'akhara weeye. waxaa marka la dhihi karaa haddii xagga naxwada loo fiiriyo xasanatun xasano ayaa liladiina kuwa u sugnaatay axsanuu wanaaga falay fii haadihi middatan dhexdeeda addunyaa oo dhow. marka waxa weeye xasanadaas waa jannadi weeye waa ardullaahi ilaahay arladiisu ou dha ilaahay waasicatun tu waasica weeye wa ardullaahi ilaahay arladiisu waasicatun tu waasica weeye. waxaad iska xaalay kartaa oo ilaahay wuxuu yihi liladiina kuwa waxaa u sugnaaday axsanuu wanaaga falay fii haadihi middatan dhexdeeda addunyaa oo addunyada. qofka hadda addunyadan daaco ilaahay la yimiday ayaa janno loo sheegayaa. qofka haddii addunyada uusan ilaahay daacadiisa la imaanin janno heli maayo, maxaa yeelay addunyadu waa masracatu laakhira sida rasuulkeenu yihi calayhi salaatu wasalaam addunyaa masracatu laakhira. addunyadu waxaa weeye beerta aakhira waay beeraadan meeshaan ka falin oodan ka shaqayne ayaa maka guran mayse xasanatuna u dha ilaahay xasano ayaa usugnaatay. walxaal ardullaahi ilaahay arladiisuna waasicatu mid waasacayta oo waxa weeye daacada ilaahay meel lagu sameeyo lama weynaayo. arlada ilaahay waa ballaaran tahay weeye qofkii masalanba meel cariiri oo ku haayo oo daacada ilaahay cariiri uga noqoto meel markaasi waxa weeye uu ku hijroodo oo markaasi waxa weeye meeshaas dhibaatada ku haysa oo daacada ilaahay uga cuslaato uu ka tagay meel wanaagsan uu tagay uusan weynayn. waa la haajirayaa, arlada ilaahayaa loo haajirayaa, waxaa laga haajirayaa min bayni alkufaar wa mushaahadati almunkaraat weeye waxa weeye gaalada dhexdoodaa laga haajirayaa, meelaha munkarka lagu arkaayo ayaa laga hijroonayaa. sidaas weeye marka hadda waxaa la yidhi arladatan hadda waxaa la yidhi waa ahlu dunya ayaa la yidhi. macnahana waxaa laga wadaa hay yidhaahdeen culamada mufasiriinta qofkii waxa weeye taqwa ay ku cuslaato maxal wuxuu u haajirayaa maxal kaleentood oo waxa weeye taqwada ilaahay uu ku makansan karaayo ku guda karaayo weeye. id laa cudra fitafriid aslan weeye maxaa yeele xadgudub sidiisaba cudurdaar keeni maayo. hijradu waxay aheeday intaan maka la furanin shardi ayay u aheeday islaamka si xadiisa weeye oo markii maka lagu islaamo intaan maka la furanin qofku hadduu hijro waayo isagoo hijroo kara islaamkiisu waxba kama jirin. laakiin markii maka la furtay oo daara islaamin ay noqotay waxaa la naqsakay shardigii ahay in lagu xiro islaamka waxa weeye hijro. arrintu marka waxay noqotay in axkaam ay ku timaado weliba axkaamul arbaca weeye mar waxay noqonaysaa hijradu waajibay noqonaysaa hijra maray waajib noqotaa. oo hadda hijradu wax la nasakhay maaha, mar walba hijra waa la doonayaa. laakiin axkaam oo dhowr ayaa ku imaanaysa ahkaamtaas marka waxa weeye mar waxay noqonaysaa hijradu waajibay noqonaysaa. Waa masalanba waxa weeye hadduu ka hijroonaayo arlo uysan u sahlanaynin inuu markaasi diinta uu ku oogo, dhul waxa weeye diintaada aadan ku oogi karin ayaa joogtaa. Waadna u haajiyeysaa arlo oo diinta uu ku baranaayo oo waxa weeye shacaa'irta diinta uu ku oogaayo ayuu ishroonayaa. Marka dhulkaas shacaa'irta diinta aan lagu oogi karin oo diinta laga soo horjeedo, sida hadda markaasi bilaadul kufaar meelo badan oo kamid a, waa laga hishroonayaa. Qofkaas waajib baa saaran inuu meeshaas ka tago weyi. Marna waxay noqonaysaa hishadu sunay noqonaysaa. Masalanba waxa weeye hadduu ka haajiraayo arlo oo laa akhyaara bihaa, waxa weeye dhul wuxuu joogaa dad akhyaar aan lagu arag, dadka joogaa dad iska ashraarahoo waxa weeye fusaqo ah ayaa ku badan. asagina qof waxa weeye ahlu diin oo ahlu sharafa weeye. arlada noocaasa waxa weeye inuu ka hijroodo ayaa sunno ah, wuxuuna u hijroonayaa liarlin bihaa akhyaarun, dhul oo dad akhyaar ay joogaan weeye. dadkaas ayuu la kulmayaa akhyaartaa inuu meeshaan ka tago, ishaad buu la gelayaa diinta dadka uu kula hanuunso, asagu waxa weeye shacaarkaas meesha ku oogo, saas ayaa markaasuu samaynaya. dhulka haddii waxa weeye arladu meel oo dadkeeda xun yahay ay tahay, in laga hijroodaa sunno weeye. marna waxay noqotaa hisadu karaahi weeye. masalanba waxa weeye hadduu ka haajiraayo arlo oo akhyaaru ay joogto iyo dad ahlulcilmi wasilaaxa meelay joogaanuu ka tegaaya, wuxuu aadayaa arlo oo aan akhyaar lagu arag, ahlulcilmi wasilaax aysan jirin, camal iyo dhaaco aan lagu haynin, meel masalan waxaa kamida daadiyaha qafra ah oo dadkeedu jahaalo ay yihiin oona markaasi culumo iyo waxba aysan aqoonin, dhaacanaysan lahayn. marna waxay noqotaa hisadu xaaraan ay noqotaa. masalan waxa weeye hadduu ka hijroonaayo arlo oo waxa weeye diintiisa uu nabadgelaayo, diinta iyo nafta isma laha. waxa weeye arlo waxau ka hijroonayaa diintiisa si nabadgeliyaa uu ku figi karo oo ku cibaadaysan karo ilaahi daacadiisa, wuxuuna u hijroonayaa arlo oo waxa weeye haddii uu tago diinta uusan aamin u noqonin, sida hadda bilaadda kufaartoo maanta loosii ordaayo qaarkood waxa weeye diinta aamin looguma aha, diinta shacaarkeeda lagama taagi karo dadkina waxa weeye. laakiin dadka hadda maanta de dadka maanta jiraaheede hijro maaha waxooda, dadku waxa weeye hunguribay doonayaan, ee hadda hijro sharcigeeda meesha ma yaallo. laakiin sharciga mar walba waa loo baahan yahay. qofkii waxa weeye bilaaddiisa asagoo diintiisa ku oogi kara ka taga, ee markaasi waxa weeye arlo uusan aamin ku noqonin diintiisa taga ee ku fasahaada ama owlaadiisa ku fasahaadiyo, waxa weeye dhibaatadaas asaga ayay raacaysaa. waxaa loo baahan yahay in socodka wax kasta sharciyaha wax kasta loo fiirsado. markaasuu dha ilaahay arlu llahi ilahi arladiisu waasicatu mid waasac weye, arlada ilaahayna waa un waasac, ilahay waasac uu arlada ku sheegay. inamaa in kaleeto maahina yuwafaa waa loo oofinayaa asaabiruuna kuwa sabarka badanne ajrahum ajirkooda u dha ilaahay bikayri xisaabin xisaab la-aantiisa. marka hadda markii hisho laga soo warramay hijradu dhibaato iska leedahay. hijrada marka qofku hadda uu ku safro baahida iyo dhibka uu ku safro, waxa weeye ilaahay wuxuu nooga warramayaa in markaasi ilaahay subxaanahu watacaala dadka noocaasa oo dhaacada iyo taqwada ilaahay ku safray, arlada macaasidana ka tegay ee arlo kala tegey dhibaata waxa ku qabsatee in ajirkooda loo oofinaayo xisaab la-aan weeye. hadda wax ilaahay xisaab la-aan uu yidhi wax markaasi la ogaan kara maa, aad iyo aad weyn weeye bikayri xisaabin. maxaa yeele waxaa la wariyey mawaasiinta maalinta qiyaamo ayaa la istaajinayaa, dadka ahlu salaadka miisaankooda salaada loo saaraya, dadka ahlu sadaqada waa loo saaraya, ahlulxaj waa loo saaraya, dhaaco walba dadka ah waa loo saaraya, markaasaa ujuurtooda loo oofinayaa. laakiin waxaa xadiidku ahay walaa tunsabu liahli lbalaa, dadka balaayada ilaahay subxaanahu watacaala uu u qadaray loo oogi maayo miisaan weeye, bal yusabu calayhim ilajru sabban weeye, ajirka waa laysaga shubayaa weeye. xataa yatamanaa ahlu lcaafiyati fi dunya ana ajsaadahum tukhallu bilmaqaaril, xataa waxaa la yidhi ilaa ay markaasi dadkii adduunyada caafimaadka ku qabi jiray ay ka tamaniyaan adduunyada markay joogeen jirkooda in maqas lagu jarjaro weeye. waa waxyaabaha ay markaasi la tegaayaan helaayaan dadka ahlulbala ah oo fadli ah maalinta qiyaamo ay ka helaayaan. qofkii waxa weeye imtixaan ilaahay adduunyada ku geliy oo jirkiisa caafimaad darro iyo dhibaato iyo waxyaaba badan ama faqri waxaysaan, haddii uu saadir noqdo shardi waxaa inuu qadar qofku qallaha qadarka ilahay ku tarto. laakiin hadduusan saabir ahayn ee tabajur xanaag iyo waxa weeye qadarka ilaahay ku sabarsanayn iyo uu qabo ama uu daacada ilaahay ka tago, kaas dhawaa mid adduunya aakhiraba ku cadaabnaayo wey, khasiro dunyaa wal aakhira wey kaas. Dadkaas marka saasay noqonayaan. Bal waxaa jira hawl ilaahay sayidka Maxamed kahow inii aniga umirka waxaa lay amhay an acbud allah alla inaan caabudo mukhlisan xaalana say ukii u khalisaayo oo u barax jiraayo lahu lilaahi alla adiina diinka u khalisaayo oo shirka u khalisaayo oo umirka waxaana lay amhay lan akuuna inaan ahaado awalal muslimiina muslimiinta kan u horeeya oo umirka waxaa lay amhay lan akuuna inaan ahaado awalal muslimiina kuwa hogaansama kan u horeeya ummadaana. Rasuul walba waxa weye ummadiisa asaga ayaa wuxuu u yahay awalal muslimiin asaga ayaa u marka saasaa laleeyahy. Qul waxaa jira hawdha haddana ilahi sayidka Maxamed kahow inii anigu akhaaf waxaan ka cabsanayaa in casaytu rabbii hadyigay haddaan caasiyo cadaaba yoomin yoon cadaabkiisaan ka cabsanayaa cadiimin oo weyn. Marka hadda aayaddan soo nusulkeeda ku ahay gaale kufaaru quraysh ayaa nabigu waxay ku dhaheen calayhi isalaatu wasalaam maxaanku u xambaaray Maxamedow waxaan admaarkaya noola timiday soo fiiri maysid aabbaha miladiisi iyo awoowaha iyo qoonkaagu wey maxaad u qaada weysa. Markaasa aayaddan soo degtay qasadka laga leeyahana waxa weeye dadku kayr can almacaasi weeye dadka yaa waxaa laga canaananayaa macaasida weeye ee rasuulka maahan calayhi isalatu wasalaam maxaa rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam khaa'if ayuu ahay maca kamaali dahaarati weeye ayadoo dahaaradiisu kaamil ay tahay ayuu haddana khaa'if ahay macsuum ma ah weeye markii qeyrkiisa ayaa owlaah weeye taasina waa sunnada ambiyada iyo saalixiinta la yidhi maxaa yeele qeyrkood ayaa markaasaa looga khabraa weeye waxa markaasi ay ku sifoobeen si waxa weeye qeyrkooda ayagoo kale ay u noqdaan weeye. ilaahay marka rasuulkiisa wuxuu ku dhahay qul waxaa u jiraa sayidka Maxamed kahow inii anigu akhaafu waxaan ka cabsanayaa in casaytu rabbii kadhiiga haddaan caasiyo low yaqadir mao caasaaye cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa cadiimin oo weyn. qul waxaa u jira udha haddana ilaahay allah alle ayaan acbudu caabudaya anigu mukhlisan xaalanaasi u khalisaaya low lilaahi alle diini diinkeyga shirku u khalisaya allah alla ayaan acbudu caabudaya mukhlisan xaalanaki u barax jiraayo lahu lilaahi alla diini diinkeyga shirku uga barax jiraayo facbuduu caabuda maa shi'tum waxaad doontiin oo min duuni ilahi qeyrkiisa mushrikiinow waxaa rabtiin caabuda waa tahdiid ee xaqiiqa maaha. qul waxaa u jira udha haddana ilaahay ina alkhaasiriina kuwa khasaaray alladiina kuwa weeye khasiruu khasaaray anfusahum naftooda khasaaray iyo wa ahlihim ahalkooda yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda. qul waxaa jira udha ilaahay ina alkhaasiriina kuwa khasaaray alladiina kuwa weeye khasiruu khasaaray anfusahum naftooda iyo waahlihim ahalkooda yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteed naftoodii naaray ku waariyeen ahalkoodu xuural ciinti loo diyaariyey low ay rumay lahaayeenna ayagana waa jifeen khasaaro foolxun weeye maxaa yeela gaalkana waxbaa loo diyaariyaa muminkana saas weeye alaa hooy ayuu dhe ilaahay dalika saas walkhusraanu khasaaro weeye almubiin oo ah alaa hooy ayuu dhe ilaahay dalika saas oo ahalkii iyo la khasaara nafti walkhusraanu khasaaro weeye u dhe ilaahay almubiin oo cad khasaaro cad kaasaa ugu dhe ilaahay qofkii wixii qiyaamo loo diyaariyey haddii uu jifo oo iimaan darra ay ku dhacdo taas khasaaro cad weeye khasaaro foolxunna taasaa la yidhaahu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. marka khasaaradaas ilaahay ha naga koriyo qofku inuu macnaha wixii ilaahay u diyaaro uu khasaaro waa dhibaatada iska leeda. marka casharkeena intaasuu ku og yahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.